Więcej na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 30 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna dotrze w nocy do Płocka. 17 czerwca przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT zeznawać ma Donald Tusk. Nasi młodzi piłkarze awansowali do 1/8 Mistrzostw Świata, a Chelsea wygrała z Arsenalem w finale Ligi Europy. Pogotowie przeciwpowodziowe w Płocku. W nocy spodziewana jest tu fala kulminacyjna na Wiśle. W dorzeczu poziom wody przekroczył stany alarmowe. W Jawiszowicach, pod Oświęcimiem, Modlinie, Wyszogrodzie i Kępie Polskiej. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w 7 gminach powiatu płockiego. W ciągu dnia fala dotrze do Torunia i tu także rzeka przekroczy stan alarmowy. W Solcu nad Wisłą zalano 9 gospodarstw, zostało odciętych przez cofającą się wodę. Mieszkańcom pomagają strażacy. Łodziami dostarczają wodę, żywność i leki. W powiecie lipskim rozpoczęto szacowanie strat. Przechodząca przez południowe Mazowsze fala kulminacyjna zalała pola i łąki. Zniszczyła budynki gospodarcze i uprawy. Strażacy monitorują stan wody, śledzą komunikaty i niosą pomoc, mówi Tomasz Krzyczkowski, komendant straży w Lipsku. Są miejsca takie, gdzie jeszcze ta pomoc musi być, między innymi w Solcu poprzez cofkę wody z Wisły do Krępianki. Są 9 gospodarstw podtopione i tam działania strażaków związane z stałą łodzią, punktem, celem transportu żywności i leków odbywa się na miejscu. Mieszkańcy Solca mają nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy. Ciężko jest, jak jest woda, naprawdę jest ciężko. Najgorzej jest to, że jesteśmy tak trochę podcinani. Przede wszystkim właśnie uciążenie jest takie, że no nie ma dostępu do świata, jesteśmy odcięci od świata. Na Mazowszu obowiązuje trzeci stopień alarmu hydrologicznego. 17 czerwca to nowy termin przesłuchania byłego premiera przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Donald Tusk miał wczoraj zeznawać, ale przysłał oficjalne usprawiedliwienie swojej nieobecności. Na posiedzeniu komisji pojawił się pełnomocnik byłego premiera Roman Giertych. Wyjaśnił, że usprawiedliwienie wysłał zwykłym listem w piątek wieczorem, bo wcześniej nie znał dokładnych planów przewodniczącego Rady Europejskiej. Chciałem przedłożyć harmonogram pana przewodniczącego Donalda Tuska na ten tydzień. Ten harmonogram został opublikowany w piątek o godzinie 17:50. List z usprawiedliwieniem wpłynął do Sejmu rano. Komisja nie wniosła do niego żadnych zastrzeżeń. Wiceprzewodniczący komisji z ramienia PiS Kazimierz Smoliński zwrócił uwagę, że odległość między kancelarią Romana Giertycha a Sejmem to nieco ponad kilometr. Przecież łatwiej było panu mecenasowi ten kilometr przejść i złożyć bezpośrednio to usprawiedliwienie. A pan przewodniczący radzi mi dla zdrowia, żebym tutaj się przespacerował. Dobrze. Nie wiem, czy w ogóle spacerowanie do Sejmu komukolwiek wyszło na zdrowie. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zeznania po raz drugi ma złożyć były minister finansów Jacek Rostowski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Muzyka francuska zabrzmiała w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Była to wiosenna odsłona cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części francuski zespół Paris Combo wystąpił z programem piosenki spod wieży Eiffla. Ta atmosfera jakoś mnie zaczęła porywać i końcówka była wyśmienita, także bardzo zadowolony jestem. Chętnie odświeżyłem sobie ten klimat. Wokalistka była z taką energią i cały zespół był wspaniały. Coś niesamowitego. Dużą energię miał zespół. To się kojarzyło od razu rzeka Sekwana. Paryż, Eiffla. Ten klimat oddali tutaj do Warszawy przynieść. Czuć ten klimat wyjątkowo, naprawdę. Coś wspaniałego. Cudowny koncert. Mimo, że ja nie znałam tu utworów, to porywające. Wykonanie takie typowo francuskie, ale repertuar jest po prostu doskonały. Taki cudowny właśnie początek wiosny. Miały koncert, szkoda, że nie można było tańczyć. Bardzo lubię język francuski, muzykę francuską. To jest zespół bardzo dobry, na bardzo dobrym poziomie. Jestem bardzo pozytywnie, nie byłem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie jakby nastrojony po tej części koncertu. Koncert był transmitowany w Trójce. W Dwójce dziś retransmisja drugiej części, a duże fragmenty w radiowej Jedynce. Trzeba jeszcze odnotować, że Polska Orkiestra Radiowa wróciła do nazwy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie po prawie 30 latach. Na koniec sport do lat 20. Nasza młoda kadra awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni w meczu ostatniej kolejki grupy A zremisowali w Łodzi z Senegalem 0-0. Mówi obrońca Serafin Szota. Po wpadce z Kolumbią zagraliśmy dobry mecz z Tahiti. Teraz uważam, że solidne spotkanie. Oby tak było dalej, żeby taka lokomotywa cały czas się rozkręcała. Z każdym dniem czujemy się po prostu lepiej. Wiemy, co zrobić na boisku i jak dobrze zagrać. Cel minimum osiągnięty, a teraz tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najdalej dojść. Polacy z dorobkiem 4 punktów zajęli 3. miejsce w grupie i na pewno znajdą się w gronie 4 drużyn z 3 lokat, które wystąpią w najlepszej szesnastce. Z piłki nożnej jeszcze informacja z Baku. Piłkarze londyńskiej Chelsea triumfowali w Lidze Europy. W finale pokonali inny klub z Londynu, Arsenal 4-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie deszcz. Padać też będzie na Lubelszczyźnie, a po południu na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach od 10 stopni na Podhalu do 21 na Mazowszu i Zachodzie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 7 minut po północy za konsoletą Ala Różycka. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Z Tahiti dzisiaj grać żadnej muzyki nie będziemy. Bywa. A do spokojnych nocy dzisiejsze nasze spotkanie na pewno należeć nie będzie, chociaż bardzo delikatnie zaczniemy. Thank you. The Hand Skirt Out of Me. I oczywiście, że Archive Hyperion, czyli ten drugi mój ukochany z ostatniego czteropłytowego wydania 25 na 25-lecie Archive, też się dziś pojawi, bo to chyba te dwa najpiękniejsze utwory z tych nowych utworów archiwistów, które się pojawiły. Jeżeli, jak mówiłam już dwa tygodnie temu, chyba i trzy tygodnie temu, jeżeli to jest zapowiedź nowego albumu, to ja naprawdę bardzo poproszę, bo ten utwór The Hand Skirt Out of Me z tymi przerwami, tak przedziwnie stworzony, tak pięknie archiwistyczny, to żeby tak cały album ładnie zabrzmiał. Jak mówiłam, dzisiejsza noc do spokojnych należeć nie będzie. Bas w trójwymiarowej przestrzeni nam się pojawi, co oznacza nowy album Zamińskiej, Robot Koch i Sphere z remiksami, outtakes i remiksy, Flying Lotus z nowym albumem i kilka innych różności. A zaczniemy od nowego albumu Lonely Havi... Ha, nie, Hifalutin, ho, to jest nowy album Loli. Zapraszam ciepło na grupę i na stronę, na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. 599 wydanie chciałam jeszcze zaznaczyć. To tak od perełek, naprawdę od perełek żeśmy zaczęli, bo ten utwór mój ukochany z tego ostatniego albumu Lauli, Hifalutin. No i archive na początek. A jak wygląda reszta albumu Lauli? To za moment, bo mała perełeczka z poprzedniego dla przypomnienia. Not so great after all. go from the go from the pięknie grają i taką piękną muzykę tworzą w Danii. Lonely i nowy album Hifalutin. Muszę sprawdzić, co to znaczy tak naprawdę. Z Danii robimy jeden mały krok do Niemiec i nowy album, tak naprawdę nie nowy album, tylko remiksy albumu z 2008 roku, czyli ostatniego albumu Robot Kocha Sphere. A teraz mamy Sphere Treason Cyborgs, ale Sphere Outtakes and Remixes. Robokoch będzie brzmieć pięknie i będzie to idealne. Idealny podkład pięcioutworowy i rozgrzewka, można powiedzieć rozbiegówka przed Zamińską. Thank you. Thank you. Można by powiedzieć, że taki odświeżony Robot Koch z Sphere Outtakes i remiksy. To Zamińska? Trzeci album studyjny? Zaczęło się Don Tune. Później było Undone w 2016. A teraz jest Uncovered. I muszę powiedzieć, że brzmi pięknie.